Oxford, 60 kartek za 42,45. Allegro. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Esselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Esselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na esselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O bezpieczeństwie Polski i budowie silnej armii mówili w święto Wojska Polskiego prezydent, premier i szef MON-u. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów na Hawajach przekroczyła 100. 35,5 stopnia było wczoraj w Legionowie, to najwyższa temperatura w tym roku. Dwa tysiące żołnierzy, ponad 200 najnowszych pojazdów wojskowych, 100 samolotów i śmigłowców. Z okazji Święta Wojska Polskiego ulicami Warszawy przeszła defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Przy trasie przejazdu defilady mimo 35-stopniowego upału ustawiły się tysiące osób. Widzowie zobaczyli najnowocześniejsze wyposażenie polskiej armii. Od czołgów Leopard, aż po zakupione niedawno amerykańskie czołgi Abrams oraz koreańskie czołgi K2. Niesamowicie. Myślę, że samoloty. Hałas jest. Każdy element przemarsz, pokaz pojazdów. Nad uczestnikami przeleciały m.in. samoloty F-35 oraz koreańskie lekkie myśliwce FA-50. Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom za ich służbę, szczególnie tym broniącym teraz wschodnich granic. Obrona naszej wschodniej granicy, granicy Unii Europejskiej i NATO, to dzisiaj kluczowy element polskiej racji stanu. W czasie defilady można było też zobaczyć najnowszy sprzęt polskiej produkcji. Wozy piechoty Borsuk oraz wozy minowania narzutowego Baobab. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że inwestycje w rozwój wojska to nie tylko przestroga dla Rosji, ale też sygnał dla sojuszników z NATO, że mogą na nas liczyć. Szef rządu zapewnił, że władze są zdeterminowane, by zwiększać liczebność i poprawiać wyposażenie armii. To jest oczywiście kilkuletni proces, ale zaczęliśmy bardzo zdecydowanie ten proces już kilka lat temu i dlatego dzisiaj o kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wzrósł stan osobowy Armii Polskiej, a jeśli chodzi o uzbrojenie, to myślę, że sami Państwo widzieliście podczas tej defilady, jak wspaniałą bronią zaczynamy dysponować od paru lat. To także broń antyrakietowa, przeciwlotnicza, to także broń ofensywna, bo jeżeli zostaniemy zaatakowani, to chcemy się bardzo skutecznie bronić. Polskie wojsko jest gotowe na odparcie ataków reżimu rosyjskiego i białoruskiego, mówił podczas defilady minister obrony Mariusz Błaszczak. Od dłuższego czasu Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo na granicy. Jest przygotowane do tego, aby cały czas odpierać hybrydowe ataki reżimów rosyjskiego i białoruskiego, wzmocnione ostatnio obecnością tzw. grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę, tak aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi. W czerwcu Global Firepower wskazał Polskę jako 20. armię świata na 145 spośród krajów branych pod uwagę. Według rankingu Polska wyprzedziła m.in. Kanadę, Niemcy czy Hiszpanię. Życzenia Polakom z okazji Święta Wojska Polskiego złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Solidarność zawsze zwycięża i zawsze będziemy z wami wolni, zarówno Ukraina, jak i Polska, dopóki będziemy razem ramię w ramię. Dziękuję za wsparcie naszej obrony, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Wołodymyr Zełenski odwiedza ukraińskich żołnierzy walczących na froncie na wschodzie w kraju. W sobotę był w obwodzie donieckim, wczoraj w zaporowskim. Kiedy taka podróż obejmuje brygadę po brygadzie i każda ma realne doświadczenia bojowe, możemy ocenić sytuację znacznie głębiej. Zobaczyć, jak specyficzne doświadczenie jednej brygady może być zastosowane przez inne jednostki i przełożone na całą naszą obronę. Ukraina walczy z rosyjską agresją 539 dzień. Liczba osób, które zginęły w wyniku pożarów na hawajskiej wyspie Maui, wzrosła do 101. Gubernator Hawajów ostrzegł, że bilans może się jeszcze zwiększyć. Wszystko dlatego, że służby ratunkowe nie dotarły jeszcze do wielu spalonych domów. Policja liczy, że do weekendu poszukiwania obejmą do 90% spustoszonych terenów. Wczoraj prezydent Joe Biden zapowiedział przyjazd na Hawaje tak szybko, jak to możliwe. Mówił, że na razie nie chce, aby jego wizyta zakłóciła pracę służb. Przez Polskę przechodzi fala upałów. dziś znów w przeważającej części kraju ponad 30 stopni. Na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu będą 33 stopnie w cieniu. Jak informuje Instytut Meteorologii, wczoraj około 16 najgoręcej było w Legionowie, gdzie zanotowano 35,5 stopnia. To najwyższa temperatura zanotowana w tym roku. Lekarze przypominają o piciu wody. W ciepłe dni nie mogą o tym zapominać. Przede wszystkim seniorzy, mówi lekarz Monika Flisikowska-Wilczek. Wraz z wiekiem samo pragnienie ewidentnie się zmniejsza i wiele osób niestety bardzo błędnie rozumuje, że jeżeli nie chce się pić, to znaczy, że organizm nie potrzebuje. A osoby starsze, podobnie jak maleńkie dzieci, są najbardziej narażone na ten niedobór wody. Powinniśmy też w okresie letnim niestety ograniczyć picie kawy, szczególnie kawy mocnej, bo kawa może zaburzać trochę gospodarkę elektrolitową. Wychodząc z domu, pamiętajmy także o nakryciu głowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ważne, żeby ta kawa nie stała się tylko i wyłącznie jedynym źródłem tej wody, powiedzmy w taki sposób. Warto wziąć ze sobą butelkę również dzisiaj i uzupełniać płyny, bo w centrum bardzo słonecznie, ale też znajdą się miejsca, gdzie będzie nieco więcej chmur. W zachodniej połowie kraju opady deszczu i burze, ale też może pojawić się grad. Na przykład w województwie zachodniopomorskim jest taka sytuacja. Suma opadów w czasie burz do 30 mm. Na termometrach od 21 stopni nad morzem, 32 w centrum do 33 na wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dzień opowiadania dowcipów. Chciałbym zapytać, czy wiecie Państwo, czym się różni gołąb od zwłaszcza? Gołąb siada na oknie, a zwłaszcza na parapecie. Pozdrawiam. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście czekamy na Państwa dowcipy. Czekamy na więcej, proszę Państwa. Druga odsłona naszego spotkania. Za chwilę zajmiemy się sprawami też poważnymi. Chodzi o kiszenie ogórków. Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Po siódmej w porze na trójkę Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky. No taki szczęśliwy dzień dzisiaj, zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero rozpoczął tydzień pracy, chociaż to środa, to szybciej minie. To już ostatni moment, to tak przy okazji tego czasu, by zakisić ogórki na zimę, to też warto o tym pamiętać. Zwykle połowa sierpnia, gdy wracamy z wakacji, była szczytem sezonu ogórkowego, ale w tym roku sprzedawcy i gospodynie mówią zgodnie, jesteśmy na finiszu sezonu. Na poszukiwania ostatnich ogórków, przepisów i kulinarnych tajemnic wybrała się Agnieszka Stefaniak z Polskiego Radia Opole. Na początku nie było łatwo. Mimo sezonu ogórków jest coraz mniej. To niestety już ogórków nie mamy. Tak szybko zaraza wzięła, że w tym roku już niestety jesteśmy po. Liście się zrobiły takie brązowe i zaczęły się suszyć. W dobie swobodnego przepływu towarów i usług uderzyłam na opolskie targowisko, no bo kto wie, może królują u nas ogórki, na przykład z zimnej Suwalszczyzny. Widzę, że piękne grzyby, a ogórki a pani kupuje? Ja już kupiłam dawno, w lipcu, teraz już nie jest pora. Jak to mówią, że połowa sierpnia to sezon ogórkowy? Ja nie wiem, kto mówi, ja się pytałam tych, którzy produkują to tutaj. Ja sobie w lipcu już sobie zrobiłam, także nie szukam ogórków do kiszenia. To już końcówka? Koniec. Dużo było, ale krótko. Kisi pani w domu? Tak, pewnie, ale swoje. A zdradzi pani przepis? Jak normalnie kisić. Krzan do tego, czosnek, koper, ale na litr wody 4 deko soli. Ja do słoików litrowych nakładę wszystko, a potem wrzącą, zaleję, zakręcę i mogę 2 lata trzymać. Ale muszą być ogórki dobre. Jak ludzie sypią albo coś tam pryskają, to koniec, to się psują. Będzie kiszenie czy po prostu mizeria? Jedzenie będzie nie mizeria, będzie chłodnik z ogórków. Z czosneczkiem, z rzodkieweczką na maślance. Już widzę, pani ślinka leci. Na dzisiaj idealny. Idealny. A kiszenie jest w domu, czy już odpuściła pani? Ja już ukisiłam to, co miałam do ukiszenia. No wszyscy mi mówią, że już wszyscy pokisili, a przecież zawsze to było w sierpniu. Tak, ale ten rok jest chyba wyjątkowy. Albo za dużo pada, albo za mało pada. To wszystko jest nie takie, jak powinno być. To jak z tymi ogórkami? Co, późno się za to biorę? Ludzie wcześniej kisili ogórki. Po prostu klient już sam się pytał nas, kiedy mają brać ogórki. No to odpowiadaliśmy tak, no trzeba już robić, dlatego że cena jest dzisiaj powiedzmy 5 zł, za 2 dni może być 10 zł. W tej chwili ogórki 10 zł. Kosztują kilogram, także już tańsze nie będą. Spóźniłam się, ale nie ma takiego, co by mnie zniechęcił. Jak kupić nie idzie, to może działkowcy pomogą. Na jednym z ogrodów zastałam panią Stanisławę. No już końcówka ogórków jeszcze tutaj jest, ale chyba około 80 solików zakisiłam. Na litr wody łyżkę dużą soli. Do tego dodaję chrzan, do tego dodaję koper, liście z chrzanu, liście sztarnej porzeczki, no jeżeli by były liście z dębu, no ale tu nie ma dębów, no ale sztarnej porzeczki i wiśnia. Na rok czy na dłużej zostają w piwnicy? Oj, czasem i 3 lata. Długo. Jak u państwa wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ogórki? Czy udało się zgromadzić zapasy na zimę? Proszę opowiedzieć o swojej kolekcji i ewentualnie o takich no, czarnych krukach, jeśli chodzi o przetwory, bo może są jakieś eksperymenty prowadzone. Cukinia w zalewie octowej podobno bardzo dobrze wychodzi z kurkumą. Na przykład jeszcze rzodkiew jest marynowana też. Tak, kiszona. I cytryny kiszone też podobno występują. Kiszona właśnie. I zdrowa też. Bardzo, bardzo dużo ma dobrych bakterii dla naszego układu pokarmowego. Agnieszka Stefaniak z Polskiego Radia Opole zajęła się tematem kiszenia. 7.21, zespół wideo, to od razu mam takie skojarzenie z VHS-ami, a jeżeli to połączymy z dowcipami, to był taki program pana Tadeusza i pan Tadeusz opowiadał dowcipy, a bardziej komentował to, co nadesłali widzowie, to śmiechu warte się nazywało. I widzowie na taśmach VHS przesyłali takie swoje wpadki, które w czasie na przykład rodzinnych spotkań miały miejsce. I to też trochę wiąże się z tematem, prawda? Bo jest zazwyczaj na spotkaniu rodzinnym taki wuj. Ktoś, kto nagrywa, tak. Który opowiada dowcipy. I czasami jest niezręcznie. I również o takie sytuacje chcielibyśmy zapytać. Mm-hmm. To kolejny dowcip. Chciałbym opowiedzieć trzy, może nie kawały, ale takie kawałki z czasów moich studenckich. Mianowicie pierwszy, co żołnierz ma w spodniach? A więc żołnierz ma w spodniach wychodzić na zbiórkę. Następnie, co żołnierz ma pod łóżkiem? Żołnierz ma pod łóżkiem sprzątać. No i najważniejszy, co żołnierz je? Żołnierz je obrońca ojczyzny. Dziękuję. No, mamy do czynienia z zabawą językiem. Bardzo nam miło. Proszę Państwa, czekamy na więcej. Mam nadzieję, że Państwo także się uśmiali jadąc do pracy albo słuchając radia podczas jedzenia śniadania. 23 minuty po godzinie 7 u nas. Oczywiście za moment komplet informacji, skrót serwisu Trójki, także informacje o pieniądzach, czyli ekonomia w Trójce, ale zaczniemy oczywiście od informacji dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.

Polska radykalnie zwiększyła wydatki na obronę z mniej niż 2% PKB w 2014 roku do 4% w tym roku. Do 101 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku pożarów na hawajskiej wyspie Maui. Gubernator Hawajów ostrzegł, że bilans może się jeszcze zwiększyć. Wszystko dlatego, że służby ratunkowe nie dotarły jeszcze do wielu spalonych domów. W Stoczni Wojennej w Gdyni rozpocznie się dziś budowa pierwszej fregaty w ramach programu Miecznik. Będą to jedne z najlepiej uzbrojonych okrętów na świecie. To największy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej, mówi prezes Stoczni Paweł Lulewicz. Będziemy mieli tak zwane cięcie blach. To będzie takie symboliczne rozpoczęcie prac, no i później rozpoczynamy produkcję pierwszego kadłuba, pierwszej fregaty. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby te terminy miały być niedotrzymane. Oczywiście jest szereg czynników zewnętrznych, na które tu nie mamy wpływu, natomiast no, staramy się pracować w taki sposób, żeby te terminy zostały dochowane. Trzy jednostki mają być gotowe do 2031 roku. Pełny serwis o 8. W Trójce czas na tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu pojawił się Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o 10:00 GUS pokaże dane mówiące o tym, w jakim tempie rosła polska gospodarka w drugim kwartale. Po południu dowiemy się też o inflacji bazowej. To wskaźnik, który sporo mówi o wpływie czynników zagranicznych i krajowych na wzrost cen w naszym kraju. Tymczasem w czasie długiego weekendu GUS potwierdził, że najpopularniejszy wskaźnik inflacji, tak zwany CPI, wyniósł w lipcu 10,8% wobec 11,5% w czerwcu. Wciąż bardzo mocno drżały ceny usług, a główną przyczyną braku zmian CPI w ostatnim kwartale był spadek cen odzieży oraz transportu. Tak mówi Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czy uda się zejść w sierpniu do jednocyfrowego progu? Z tym niestety może być problem. Spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższają ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. W kolejnych kwartałach tanieć będą głównie towary przemysłowe. GUS podał też, że porównując miesiąc do miesiąca, inflacja spadła o 0,2%. Z taką sytuacją właściwie nie mieliśmy do czynienia od wybuchu pandemii. Gdyby inflacja spadła we wrześniu do jednocyfrowego poziomu, a prognozy mówiły o dalszym spadku, to wtedy Rada Polityki Pieniężnej według swoich zapowiedzi powinna obniżyć stopy procentowe. Tymczasem rosyjski bank centralny podnosi główną stopę procentową o 350 punktów bazowych do 12%. Taka decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu. Ostra podwyżka stóp ma zahamować coraz większą presję inflacyjną i spadek wartości rubla, która właściwie sięgnęła już dna. Rosyjska waluta straciła w tym roku prawie 40% swojej wartości. Teraz jednostka nie jest warta nawet jednego amerykańskiego centa. Tymczasem złoty mocno się osłabił w czasie weekendu. Za franka płacimy 4,67, za euro 4,47, za dolara 4,10 zł, za brytyjskiego funta 5,21. Jeżeli chodzi o giełdę, to nasz parkiet szykuje się do skoku. Wczoraj miał wolne. Wolnego nie mieli inwestorzy za oceanem. Jeżeli chodzi o Wall Street, to tu wszystkie indeksy na spadkach, a do pogorszenia nastrojów przyczyniły się słabe dane makro z chińskiej gospodarki. No i oczywiście tradycyjnie po rynkach następują też jeszcze ryneczki. To w ramach takiego jazdy nieobowiązkowej, więc pytanie do prowadzących, czy najpierw pogoda, czy najpierw ryneczki? Jak to robimy? Nastrójmy się dobrze może. To może tak. Pogoda, bo coś czuję, że w tych ryneczkach to jakieś... No, będą gorące wieści. Wysokie ceny będą. Pająki. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Początkowo na północnym zachodzie, później miejscami na zachodzie oraz południu przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura od 25 stopni na Nizinie Szczecińskiej, około 31 w centrum, do 33 na Podlasiu. Nad samym morzem od 21 do 24, a wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. Otóż dowcipy i anegdoty czekają, to proszę te ryneczki. Na jednej nodze. Na jednej nodze, dobrze, tak, bo to taki krótki research. Bronisze i takie małe ad vocem do tematu ogórkowego w Broniszach. Ale musimy państwu ze Szczecina, na przykład z Gdańska, powiedzieć, że Bronisze to jest taka giełda warzywno-owocowa w Warszawie, pod Warszawą. A więc mówimy o cenach jednak hurtowych, także jak państwo w detalicznych widzą inną, to wszystko się zgadza, spokojnie. To niestety na półce w sklepie będzie droższe. Między 4 zł a 5 groszy za kilo, takie obowiązują ceny, ale wyższych stawek, tak czytam, można się spodziewać za produkt wysokiej jakości i w małym kalibrze. 4-5 groszy? Naprawdę? Powiedziałem takie grosze? Kwoty? O, widzi pan, to jeszcze się po długim weekendzie nie dobudziłem złotych. Czyli złotych. Czujność. To teraz będzie za darmo. Czyli zadzwoniłem do żony i mówię, żeby rzuciła pracę, pójdziemy sobie do kina. Gdzieś koło południa to było, podjechałem po nią, pojechaliśmy do kina, kupiliśmy bilety, idziemy na salę. To i sympatyczna młoda pani bileterka. Jakoś tak mi przyszło do głowy i rzuciłem do niej, że my służbowo tutaj przyszliśmy. A pani bileterka mówi, proszę, tak widać, że kompletnie była zdezorientowana, nie za bardzo złapała kwestię. No i weszliśmy służbowo sobie do kina. Służbowo tak na statek. Dobre, to trzeba wykorzystać. Też tak myślę. I jeszcze jedna anegdota, dowcip, chociaż, a zresztą posłuchajmy. Wędkarze siedzieli nad jeziorem, łowią rybę i co chwilę śmiga im tam jakiś narciarz wodny. I w pewnym momencie ten jeden mówi, no nie wytrzymam. Jak jeszcze raz ci pokażę, to go walnę kamieniem. No i rzeczywiście narciarz jest. Wędkarz, jak mówił, tak zrobił, ale nie był złym człowiekiem, tylko raczej raptusem, więc ściąga spodnie, skacze do jeziora, szuka, łowi, wyciąga na brzeg, robi mu sztuczne oddychanie, a ten jego kumpel tak patrzy z boku i mówi, zostaw go, to nie twój, ten ma łyżwy. Pozdrawiam. 2, 2 i 7 3. Oczywiście czekamy na dowcipy. To wszystko związane z amerykańskim świętem. Telejoke Day. Dzisiaj Amerykanie, do rozpuku się śmieją. A przed nami bardzo poważna sprawa. Proszę państwa, policja informuje, że rowerzyści stale z dużą prędkością przejeżdżają przez pasy dla pieszych. Jak bezpiecznie jeździć na rowerze po mieście i poza miastem? Wydaje się, że ten temat cały czas jest aktualny. O tym porozmawiamy z gościem. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak Nowak i szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać płyty, bo jesienią ma się pokazać kolejny album tej właśnie formacji. Za 17 minut ósma, pora na trójkę. Statystyki są niestety porażające. Tylko od stycznia do maja 2022 roku na pasach miało miejsce aż 1010 wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów, w których niestety zginęło 60 osób, a 982 osoby zostały ranne. Naszym gościem jest Katarzyna Zawistowska, podróżniczka, miłośniczka jazdy na rowerze i blogerka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witamy serdecznie w Trójce. Pani Katarzyno, pani przejechała Polskę wzdłuż i wszerz. Jak to wyglądało? Czy to była bezpieczna podróż, czy były też kłopotliwe sytuacje? Po pierwsze, bardzo mi miło tutaj gościć. Dzień dobry wszystkim w ten piękny poranek środowy. Jeżeli chodzi o przejechanie Polski rowerem wzdłuż i wszerz, to powiem szczerze, że to była piękna podróż z odkrywaniem nowych, cudownych miejsc, do których pewnie bym nie dotarła, gdybym nie wybrała się w tę podróż rowerową. Ale oczywiście zdarzyły się też przypadki takiego niepotrzebnego, na przykład trąbienia na rowerzystę, chyba tylko po to, żeby zaznaczyć, że ktoś jest większy na drodze. Ja co prawda odpłukać nie miałam żadnych wypadków, nic się takiego nie wydarzyło, ale jak rozmawiałam z ludźmi, którzy właśnie pokonywali przeróżne trasy w Polsce i nie tylko, no to rzeczywiście trzeba być mocno ostrożnym na samochody i w sumie nie tylko. Bo na ścieżkach rowerowych nie tylko spotykamy rowerzystów, ale również na przykład użytkowników hulajnogi. Tak. I to też jest również pojazd, który jest dosyć niebezpieczny, ponieważ nie wiem, jak to teraz z takiego prawnego punktu widzenia, jak on jest traktowany, czy jako samochód, czy jako pieszy, czy jako rowerzysta. Podobno jako pieszy, ale to tutaj jest jakiś zamęt. Trzeba to by było to sprawdzić. Pieszy. Bardzo szybki, bo co prawda są blokady w hulajnogach tych, które są wynajmowane, ale wiadomo, tak, że jest też sporo użytkowników, którzy mają własne urządzenia, które niekoniecznie mają blokady tam do 20 na przykład kilometrów na godzinę, ale no mimo właśnie wszystko 20 kilometrów na godzinę to też już jest całkiem spora prędkość, a wiele osób na przykład nie jeździ w kaskach i to też jest coś, to co prawda wpływa na te smutne statystyki, które przytoczyliśmy na początku naszej rozmowy. Ale bardzo często też można w Warszawie zobaczyć osoby, które we dwójkę jadą na jednej hulajnodze, świetnie się bawią i też nie mają kasków. Jakby pomysłowość ludzka, w zasadzie głupota, nie zna granic. Tak. Pani Katarzyno, co tutaj jest, kto jest tutaj winny, albo gdzie można szukać bezpieczniejszej przestrzeni? Chodzi o infrastrukturę. Bardzo często rowerzyści podkreślają, że te ścieżki rowerowe są budowane zupełnie bez pomysłu, że krzyżują się z bardzo zajętymi ulicami przez samochody. No i tutaj bardzo często też na tym styku dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Pojawiają się napięcia, prawda? Tak. Pomiędzy kierowcami a rowerzystami. To To znaczy ja powiem, że pierwsze, co to najważniejsze chyba, to wszystko zaczyna się u nas w głowie, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mm. Jeżeli my jesteśmy pieszymi, to uważamy się za najważniejszych. Jeżeli jesteśmy rowerzystami, również uważamy się za tych ważniejszych, więc myślę, że musimy być dosyć mocno elastyczni, jeżeli chodzi o pozycję na drodze, na chodniku lub na ścieżce rowerowej i trzeba naprawdę pamiętać, że możemy być w każdej z tych pozycji i trzeba się szanować niezależnie ale, od tego. Ale pani Katarzyno, może pani to wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. No zdarzają się rowerzyści, czy ci, którzy jeżdżą na hulajnogach, że są jednocześnie kierowcami. I jak to jest, że kiedy wsiadają na rower albo na hulajnogę, zapominają o tym, że ten kierowca naprawdę nie widzi wokół siebie wszystkiego. I że samochód waży kilka ton. I że samochód waży... I wjeżdżają bezpardonowo na przejście dla pieszych. I naprawdę, go kiedy zatrzymać. To jest szybka jazda, trudno zauważyć takiego człowieka. I naprawdę może dojść do wypadku, nawet kiedy tego bardzo nie chcemy, bo nikt nie chce nikogo potrącić. Ja się trochę obawiam, że dopóki nie stanie nam się coś na drodze właśnie w takiej kolizji, to do końca nie zrozumiemy, jak to naprawdę powinno wyglądać. Mam taką koleżankę, która jest ultrabiegaczką i w nią wjechał właśnie rower i wyłączył ją na kilka miesięcy z biegów, co było dla niej no, dosyć mocnym ciosem życiowym, no bo wiadomo, to jest jej życie, ale no myślę, że my musimy sobie w głowie, mam nadzieję, że nie musimy doprowadzać się do takiej sytuacji ostatecznej, ale musimy sobie w głowie przetłumaczyć, że jesteśmy zazwyczaj zarówno kierowcom, rowerzystom, jak i pieszym i każdy ma jakieś tam swoje uprawnienia i wedle tego powinniśmy się trzymać, bo takich wypadków dochodzi niestety bardzo często, jak panowie sami na antenie dzisiaj to podkreślili. Tak. No bo żeby prowadzić samochód trzeba mieć uprawnienia, żeby prowadzić rower czy hulajnogę, już nie. Kiedyś były karty rowerowe, tak. Ale nie jest to obowiązkowe. Natomiast pani też zwiedziła inne kraje i jak wygląda ta kultura na drogach w innych miejscach? Czy jest lepiej, czy gorzej? Jak Polska na tym tle się prezentuje? To znaczy, ja mam porównanie z Azją, ponieważ jestem w tym kontynencie dosyć mocno zakochana i na przykład na takiej małej wysepce Gili Trawangan w Indonezji, to jest taka wyspa, gdzie 8 kilometrów dookoła i już jest koniec wyspy, no to tam się jeździ tylko i wyłącznie na rowerach, albo na koniach, albo na skuterach elektrycznych, nie ma żadnych samochodów, nie ma żadnych emitujących spalin pojazdów. No i tam te rowerki są no, po różnych drogach, po różnych ścieżkach, ale ta kultura jest nie wiem, czy mogłabym porównywać do naszej, ponieważ u nas mimo wszystko jest, myślę, że to dosyć mocno rozwinięte. Także nie ma co narzekać. Myślę, że trzeba po prostu więcej uważać, rozglądać się na boki, na pieszych i uważać, że na tej ścieżce rowerowej również niestety mogą pojawiać się piesi. Niepotrzebnie, ponieważ to nie jest dla nich miejsce, ale trzeba na pewno na nich jakoś w miarę uważać. No kurde, jesteśmy ludźmi. Patrzmy na innych. Tak samo chcemy być bezpieczni jak każdy ale inny. Ale też myślmy, kiedy jesteśmy na rowerze, to myślmy o tym, że naprawdę nasza szybka jazda może też zagrażać innym. Może to być kobieta, która idzie z dzieckiem w wózku, i kiedy zmieniamy pas, bo czasami zdarza się tak, że ta ścieżka rowerowa meandruje schodnikiem. Tak. No i tutaj także może dojść do kłopotliwych sytuacji. Tak. Ja miałam takie sytuacje, przepraszam, że przerwę podczas mojej podróży przez Polskę, że jadę. Mówię, ale wspaniała ścieżka rowerowa, po czym ona się kończy, nie ma żadnej kontynuacji, muszę się sporo wrócić i znaleźć jakąś alternatywę. No, nie wiem, czy wszędzie w Polsce są takie zaskakujące stopy, ale no, bywały takie momenty. Niemniej jednak uważam, że w miarę jakoś to wszystko jest w Polsce, w porównaniu oczywiście do innych krajów, gdzie miałam możliwość podróżować rowerem, naprawdę nie jest tak źle, ale pamiętajmy o tym, że ten człowiek pieszy albo na hulajnodze, albo jeszcze jakiś, no to również jest człowiek taki sam jak my, więc... No, w konfrontacji z samochodem to jednak ten kierowca zamknięty w samochodzie ma większe szanse niż rowerzysta, ale jednak no, obie strony muszą zachować czujność i myśleć. Pamiętajmy o tym, emocje przede wszystkim nie należy się nimi kierować, tak żeby podsumować to wszystko i ja gdzieś tam swoje trzeba skonfrontować z innymi, a w zasadzie nauczyć się współpracy z innymi użytkownikami dróg. Katarzyna Zawistowska, podróżniczka, miłośniczka jazdy na rowerze i blogerka, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Dziękuję pięknie. Found the secret code I use to wash away my life.